Para de quedar. Farafinna denmisɛnw, bi denmisɛnw, sini mɔgɔkɔrɔbaw, bamananw bɛ zana kelen da, ko san bɛ tigɛ k'a ko to ngomi ye. Bari fɛn min bɛ to misɛnya na o ye fini kelen de ye. O kuma n ka kuma in bɛ Mali denmisɛnw kan, a bɛ farafinna denmisɛnw kan. Bi mɔgɔkɔrɔbaw, u bɛ kuma kelen fana fɔ. Ko n'i ye denmisɛnnin ye cogo dɔ la, i kana i jigi tigɛ a la, bari sini mɔgɔ don. Balimaw, anw ka Mali kɔnɔ yan, san fila o san fila, région wɔɔrɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan. O région wɔɔrɔ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen. U bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ jumɛn na? O ye Mali galotuguba ye, n'o ye Bamakɔ ye. U bɛ dɔgɔkun ɲɛnajɛ kɛ. A kɔrɔ de don. Bɛ denmisɛnw kanu don ɲɔgɔn na, u ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma, u faso baara cogo ɲuman na. A b'u faso kanu don u la, a bɛ farafinna yɔrɔ tɔw fana kanu don u la. Mali denmisɛnw ka miiriya ye fɛn min ye, k'u bolo di farafinna denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma. Kɔnɔw dalajɛlen de bɛ bi fɔ farafinna. O kosɔn sa, u bɛna fɛn min bɔ, n'o y'a ɲɛnajɛw ye. Fɛn min bɛ bɔ u ye fana, n'o ye an ka kokɔrɔw ye, u b'a yira, k'a yira denmisɛnninw na u bɔra yɔrɔ min na, u bɔra fɛn min na, u ka na taa tunu u bɔyɔrɔ ma. Ka fɛn fana yiri u la, o fɛn bɛ kunun fɔ, an bɛ bi min na a b'o fɔ. Sini min bɛ na fana a b'o fana fɔ. O don Ala sagaw sago. O de kosɔn an da bi se Mali région wɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔnkili ma kelen kelen, k'a lase an ka bi denmisɛnw ma, sigi mɔgɔkɔrɔbaw ma. Cɛw bɛ jɛra ka yirini turu la. Bye.